Meijer met het NOS-journaal. Sinds oktober vorig jaar zijn zeker 3 Russische journalisten en activisten in het buitenland vergiftigd. Volgens een Letse krant gaat het om journalisten die naar Duitsland, Georgië en Tsjechië waren gevlucht. Ze kregen plots last van pijnklachten over hun hele lijf, concentratieproblemen, misselijkheid en slapeloosheid. Artsen stelden na onderzoek vast dat ze waarschijnlijk vergiftigd zijn. Welke stof de 3 journalisten hebben binnengekregen is niet duidelijk. Mogelijk zijn nog meer activisten en journalisten die uit Rusland zijn gevlucht vergiftigd. In Soedan dreigen 6 miljoen mensen om te komen van de honger, waarschuwt de Verenigde Naties. In het land woedt al bijna 4 maanden oorlog tussen het regeringsleger en de paramilitaire RSF. Vooral in de hoofdstad Khartoum en in de regio Darfur wordt zwaar gevochten. Door het hele land zijn vandaag de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht. In Den Haag was de nationale Indië-herdenking, maar er waren ook tientallen andere bijeenkomsten. Zo werd in Rotterdam een herdenkingsfestival georganiseerd waar toespraken werden gehouden, maar ook ruimte was voor muziek en lokaal eten. Nog ruim 233.000 bedrijven hebben nog een betalingsregeling met de Belastingdienst om coronasteun terug te betalen. Er staat nog ruim 16 miljard euro open. Vanaf september gaat de Belastingdienst het bedrag invorderen en kan zelfs de deurwaarder langskomen. Horecaondernemers vrezen daardoor in de problemen te komen. De brand in een appartementencomplex op Vlieland is onder controle. De brandweer is nog een paar uur bezig met nablussen. Het vuur brak aan het eind van de middag uit in het complex met vakantiewoningen. Meerdere verdiepingen stonden in brand. Niemand was in het pand aanwezig. Gedupeerden werden opgevangen in een nabijgelegen strandhotel op Vlieland. Wetenschappers zijn erin geslaagd om een computer een herkenbare versie van een Pink Floyd-nummer te laten maken op basis van de hersenactiviteit van luisteraars. Een computermodel bouwt die gegevens om naar muziek. De wetenschappers lieten een groep mensen luisteren naar Another Brick in the Wall van Pink Floyd, terwijl elektroden hun hersenactiviteit vastlegden. De studie geeft volgens wetenschappers meer inzicht in hoe muziek wordt verwerkt in ons brein. PSV heeft zich moeiteloos geplaatst voor de laatste kwalificatieronde voor de groepsfase van de Champions League. De ploeg van trainer Peter Bos won in Oostenrijk van Sturm Graz met 3-1... nadat ze vorige week in Eindhoven ook al met 4-1 hadden gewonnen. De volgende tegenstander in de voorrondes is Rangers FC uit Glasgow. Het weer op de meeste plaatsen droog. Er staat weinig wind en het koelt af naar 17 graden in het zuidoosten tot 9 graden in het noorden. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen zonnig, in het zuiden meer bewolking met later wat regen en het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De checklist Eigen Woning helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/eigenwoning. Ster. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. VitaPro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in VitaPro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom op vandebron.nl/elektrisch rijden. Ontdek de Final Sale bij Goossens, nu tot 70% korting op kasten. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Een Rotterdamse begrafenisondernemer is aangehouden voor drugshandel. In zijn uitvaartcentrum in de wijk Hoogvliet werd een drugslab ontdekt. En nu ben ik heel benieuwd wat de omwonenden voor een geur roken uit de schoorsteen van dat bedrijf. Goedenavond, welkom bij het Oog. Mag de ondergrondse CO2-opslag onder de Noordzee worden afgemaakt of blijft dat project stil liggen? Morgen oordeelt de Raad van State. Influencers zetten aan tot de aanschaf van producten die lang niet allemaal even goed zijn. Een lid van de reclamecodecommissie komt uitleggen hoe je desinformatie zou moeten aanpakken. In onze migratieserie maakt de Bredaanse wethouder Arjen van Drunen zich zorgen over de minderjarige vluchtelingen. En leer vanavond vooral het instrument de Benta kennen, een zogenaamde mondboog, tijdens een eerbetoon aan Tula, de leider van de slaafopstand van 1795 in Curaçao. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 15 augustus. Slecht nieuws voor mensen met zonnepanelen. Energieleverancier Van de Bron gaat kosten in rekening brengen als er stroom wordt teruggeleverd. Wij willen de kosten daar neerleggen waar ze ook gemaakt worden. Want als er te veel stroom wordt teruggeleverd, kost dat de energieleverancier geld. Van de Bron kan niet anders dan die kosten doorberekenen. Ja, dan zouden de elektratarieven enorm hoog worden. En degene zonder zonnepanelen zouden daar echt de dupe van worden. Deze klant vindt het belachelijk dat hij meer moet betalen terwijl hij juist stroom opwekt. Ik begreep er eigenlijk niks van, want hoe kan je nou zo tegen alle klimaattransitie in een heffing gaan bedenken? En daarom heeft hij een keuze gemaakt. Ik was er echt boos over, dus ik heb ook gebeld en ze konden natuurlijk niks aan veranderen. Dus toen heb ik opgezegd. Niet iedereen kiest daarvoor. Deze vrouw blijft bijvoorbeeld ondanks de toeslag gewoon klant. Nee, want over een paar jaar gaan die andere maatschappijen dat toch ook doen? Vandaag werd het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht om de gebeurtenissen niet te vergeten. Wie kan het nog navertellen? Het verschrikkelijke verhaal van de oorlog in en rond toenmalig Nederlands-Indië. De nationale herdenking was in Den Haag, maar op steeds meer plekken wordt iets georganiseerd. Ook jongeren helpen mee. Het allerbelangrijkste vind ik ten eerste eigenlijk om er meer over te leren. En ook andere mensen in de omgeving er meer over te vertellen. De ervaringen over de oorlog in voormalig Nederlands-Indië botsen soms met elkaar. Deze bezoekers van de herdenking vinden dat daar ruimte voor moet zijn. Al die verhalen die mogen er zijn, maar we moeten elkaar wel met respect en begrip behandelen. De geschiedenis kan je niet terughalen, je moet het niet vergeten, maar we moeten allemaal verder. Zonder verzoening komen we nergens. Donald Trump moet zich melden bij de rechtbank in Georgia. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een criminele organisatie omdat hij de verkiezingsuitslag wilde veranderen. Former president Donald J. Trump has been criminally indicted in the state of Georgia. Het grootste bewijsstuk is een telefoongesprek van Trump met de hoogste verkiezingsambtenaar, waarin hij vraagt hoe de uitslag wordt gecorrigeerd. I just want to find 11.780 votes. So tell me, Brad, what are we going to do? We won the election and it's not fair to take it away from us like this. En als we goed tellen is het inmiddels de vierde rechtszaak tegen oud-president Trump. Een bijzonder feestje in Amsterdam. Elke maand komen daar mannen met een leerfetish bij elkaar. Het is stoer, het is mannelijk. En in sommige opzichten kan het ook een bepaalde mate van opwinding geven. En alles moet er tip-top in orde zijn. Dat het leer in feite eruit netjes uit moet zien, alsof je ook een kostuum aan hebt. Zo is dat. Maar één ding is het allerbelangrijkste. Het zit lekker. Het zit lekker. Het is een soort van verlengde van je huid eigenlijk. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ik neem het ook mee op de wintersport, want ik apres-ski er ook in. Sorry. Ja, dan heeft Renate Kok, zie ik in de gauwigheid, de Trouw, de NRC, het Algemeen Dagblad en het Parool bestudeert op het laatste nieuws. De krant van morgen dus. Ja, we beginnen gewoon met het harde werken. Want hybride werken is een blijvertje, schrijft Trouw. Ook werkgevers omarmen dat thuiswerken dat noodgedwongen ontstond tijdens coronatijd en inmiddels normaal is. Bedrijven zeggen in meerderheid werken vanaf de keukentafel toe te staan en meer dan de helft van alle werknemers maakt er ook gretig gebruik van. Gemiddeld werken we nog 2 dagen per week op kantoor. Het liefst op dinsdag en donderdag. Die Dido-economie levert ook al wat gedoe op. Meer files, vollere treinen en drukte bij de kinderopvang. Een hoogleraar arbeidsmarkt pleit daarom in de krant voor lokale werkplekken, zodat mensen niet hoeven te forensen, maar dicht bij huis een kantoordependance hebben met collega's. Werk is waar de wifi is, zegt hij. In Kenia zijn ze om. Daar betalen inmiddels miljoenen mensen niet meer met cash of via de bank, maar gewoon via hun telefoonnummer, schrijft NRC. Ruim 60% van alle Kenianen gebruikt daarvoor een app. M-Pesa heet die. En dat zijn niet alleen de marktverkopers, maar bijvoorbeeld ook de Maasai-krijgers op de savanne. Het werkt zo. Gebruikers kunnen bij wisselwinkeltjes contanten omzetten naar krediet op de telefoon-app. Het rekeningnummer is het telefoonnummer van de gebruiker. En via de app kan er dan geld overgemaakt of ontvangen worden. Deskundigen zijn lyrisch over de snelle groei van deze app, die ook wel wat nadelen kent. Zo krijgt bijna de helft van alle gebruikers vorig jaar wel te maken met oplichters en zwendel. In het AD gaat het over, volgens de krant, 's lands best bekeken praatprogramma, Vandaag Insight. De mannen daar zijn massaal achter VVD-lijsttrekker Dylan Jesselkus gaan staan, terwijl andere lijsttrekkers er flink van langs kregen, constateert de krant. En reken maar dat ze daar bij de VVD blij mee zijn, schrijft het Algemeen Dagblad. Spindokter Kai van der Linden vindt dat de populariteit van het programma een verantwoordelijkheid meebrengt en dat ook andere partijen er moeten kunnen aanschuiven. En of politici daar dan afgebrand worden of niet, ja, dat maakt eigenlijk niet uit, zegt hij. Het belangrijkste is dat er over je gepraat wordt. There's no such thing as bad publicity. Ja, hoe is het toch mogelijk, vraagt het Parool zich af. Weer pech met een Duits regeringsvliegtuig. Deze week strandde de minister van Buitenlandse Zaken, Baerbock, in Abu Dhabi. De Airbus van de regering had pannen en de trip naar Australië en Nieuw-Zeeland en Fiji viel in het water. Baerbock komt nu naar huis met een ordinaire lijnvlucht. Ja, haar trip naar Saoedi-Arabië in mei verliep ook al niet zo soepel. Toen kon haar koestel niet opstijgen. Vervangend vliegtuig kreeg op de terugweg een lekke band. Als dat nou alle was, maar in 2018 viel het volledige communicatiesysteem uit en moest toenmalig bondskanselier Merkel een noodstop maken in Keulen. En de huidige kanselier Scholz kwam ermee vast te zitten in Indonesië omdat de kabels van het toestel doorgeknaagd waren. Maar dat is nu allemaal afgelopen. Genoeg is genoeg. De 2 regeringsvliegtuigen worden nu uit dienst genomen. Eerder dan gepland. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Mon cœur bat la mesure, mes rêves deviennent des cauchemars. Pourquoi cette césure, peut-être ma décision démarre. Que me manque-t-il dans cette vie? Flamboyante, évidente. Et je satisfais toutes mes envies. Suis-je encore imprudente? Ça n'a pas d'importance, c'est bien l'heure de sauter. J'ai les yeux grands ouverts, j'inverse la tendance. Et je danse, je n'ai rien à perdre. Do. un perde, gezongen door Tess Merlot. Morgen oordeelt de Raad van State of de bouw van de ondergrondse CO2-opslag onder de Noordzee, het zogeheten Portos-project, door mag gaan of toch stil moet blijven liggen. Een rechter stelde eerder dat er eerst gekeken moet worden of er dan niet te veel stikstof vrijkomt tijdens die bouw van het project. Dat wordt morgen dus allemaal duidelijk. Komen er zonder dit project de klimaatdoelen dan ook niet in gevaar? Judith van de Hulsbeek is klimaatspecialist bij de NOS. Goedenavond, Judith. Goedenavond. Kun je eerst eens uitleggen hoe dat nou werkt onder in die Noordzee met die CO2-opslag? Is dat een groot gebied, een diep gebied, een laag? Ja. Wat is het? Ja, het idee is eigenlijk best simpel. Je vangt die CO2 eigenlijk op bij de schoorsteen in de fabriek. En voordat het in de lucht verdwijnt dus. En je voert het af door een pijpleiding, zet het dan onder hoge druk. En het gaat inderdaad heel diep de Noordzee in via een boorplatform. Daar wordt het dan opgeslagen in van die lege gasvelden. Ja, en daar kan het, maakt niet uit hoe lang blijven, of niet? Dat is inderdaad wel de bedoeling. Portos wil daar bijvoorbeeld 2,5 megaton per jaar op gaan slaan. En dat zou dan in 15 jaar zou zo'n gasveld zich dan vullen. En dat moet daar dan blijven, inderdaad. Zo'n 2,5 megaton, dat is toch 10% van alle uitstoot die nu in het Rotterdamse havengebied er is. Dus dat is best wel veel. Ja, ja. En het is bewezen dat goed werkt, dat dit een goede manier is. Daar verschillen de meningen wel over. Want ik heb Portos gesproken, die zeggen natuurlijk van wel, maar ook energie-experts. Die zeggen, nou, in Noorwegen lopen er al wel tientallen jaren vergelijkbare projecten. Dus ook waar die CO2 zo heel diep in de zee wordt ingespoten. En daar zijn al heel wat megatonnen die daar al heel lang onder de zee liggen opgeslagen. Maar als je bijvoorbeeld Mobilization for the Environment vraagt en ook andere klimaatclubs, die zetten daar toch wel vraagtekens bij. Want zij zeggen, ook daar in Noorwegen zijn er toch nog wel vraagtekens te zetten bij die technieken. Bijvoorbeeld bepaalde CO2 komt eerder omhoog dan ze dachten. Of zo'n gasveld is eerder vol dan ze dachten. Dus daar kunnen ook dingen bij fout gaan. En er is zeker risico dat het ook in Nederland gebeurt. Dus zij noemen het een experimentele techniek. Maar bijvoorbeeld TNO die zegt, nou, je kunt daar eigenlijk wel van uitgaan dat het in Nederland goed komt. Ja. Maar goed, je begint net al over die milieugroepen, Mobilization for the Environment, met Johan Vollebroek aan het roer. Ja, die zegt van ja, die heeft het eerder stil laten leggen. Want waarom zijn nou zo moordekjes tegen dit project in Nederland? Ja, dat is wel bijzonder. In eerste instantie gaat het ze om de stikstofuitstoot. Die bij de bouw van dit project, dus bij het bouw van die compressorhuizen, maar ook van die pijpleidingen aanleggen, de stikstof die daarbij vrijkomt. Daarvan zeggen zij dat is te veel voor de kwetsbare natuur die eromheen ligt, de natuurgebieden. Daar was eerder een bouwvrijstelling voor dit soort projecten. Nou, die is al eerder door de Raad van State stilgelegd. En nu wordt er dus gekeken naar of dat te veel stikstof is voor die natuur die eromheen ligt. Maar ik sprak ze vanmiddag nog even. En het is toch ook daarnaast wel echt een principezaak voor ze. Dus ze zijn het eigenlijk gewoon niet zo eens met die techniek, die carbon capture and storage. En voornamelijk ook niet dat daar zoveel subsidie voor is. Want Shell en ExxonMobil, die zitten daar ook in, die krijgen subsidie voor het verschil dat er is tussen de prijs die zij zouden moeten betalen als ze die CO2 zouden uitstoten, gewoon met emissierechten, en het prijs is je moeten betalen om het op te slaan. Als daar een verschil tussen zit, dan staat daar dus van op. En daarvan zegt Mobilization zegt eigenlijk van, hoezo? Wij betalen toch ook. Waarom moeten wij betalen voor de afval die dit soort bedrijven maken? Wij betalen zelf toch ook afvalstofverheffing. Dus waarom kunnen ze daar niet zelf voor opdraaien? Ja, die zeggen van, en dat is toch ook wel echt een kern. Ja. Zij zeggen het kabinet belooft 2 miljard te investeren aan die ondergrondse opslag. Ja, die zetten daar 2 miljard voor opzij. Maar in feite moet je de vervuiler gewoon laten betalen. Die zouden het moeten betalen. Die zouden het moeten betalen, ja. En zij zeggen, ze hebben daar ook meer dan genoeg geld voor. Ze kunnen ook dat geld wat ze aan aandeelhouders geven hiervoor gebruiken. Aan de andere kant zeggen bijvoorbeeld ook die energie-experts... ja, dit is cruciale infrastructuur, ook niet alleen maar voor die fossiele bedrijven... maar ook voor later. Dus ja, dat de staat daar aan mee betaalt is misschien niet zo raar. Ja, en de landsadvocaat die beweerde eerder namens het kabinet... dat deze manier van opslaan cruciaal is voor het behalen van de Nederlandse klimaatdoelen. Klopt dat? Weet jij dat? Ja, daar zijn eigenlijk de meeste mensen het wel over eens... dat je zonder deze techniek de bepaalde klimaatdoelen niet kan halen. En dat het in ieder geval een noodzakelijke tussentijdse oplossing is. Zeker voor sommige industrieën is het namelijk... eigenlijk te vroeg in 2030 om al helemaal over te kunnen stappen op bijvoorbeeld groene waterstof. Want daar is heel veel groene energie voor nodig, hè, wind en zon. En dat gaan we niet kunnen maken in 2030 al om bijvoorbeeld 55% minder CO2 uit te kunnen stoten. Dus die techniek die heb je nodig om wel die snelle afname van die uitstoot te kunnen hebben. Ja. En daarna zeggen ze ook, die CCS die zal misschien later ook nog een rol gaan spelen... in het echt uit de lucht, de CO2 die we uit de lucht moeten halen... om toch die opwarming te beperken, om dat ook onder de grond op te slaan. Dus ja, dat is wel een techniek die ook door het IPCC bijvoorbeeld als cruciaal wordt omschreven. Ja, maar nou is dat bouwen van het project, hè, dan komt de stikstof of CO2 vrij... Hè? En daar is Mobilisation for the Environment tegen. Maar dat is toch maar eigenlijk... eigenlijk zou je een klein beetje moeten vervuilen, zou je kunnen denken. Maar vervolgens een hele grote slag kunnen slaan... in de verbetering van of dan wordt het klimaatdoel alweer dichterbij vervolgens. Door die ondergronds. Ja. Hoe ligt die verhouding eigenlijk precies? Ja, het is inderdaad een redelijk overzichtelijke uitstoot van stikstof. Waarvan ook Mobilisation zegt dat is niet eens het allergrootste onoverkomelijke. Want zij zeggen zelf ook, als Shell dit nou zelf zou betalen... dan zouden wij onze aanklacht zouden wij deze zaak intrekken. Dus dat is niet eens het allergrootste. Ook Portal zegt bijvoorbeeld, er komt 160 miljoen ton bij vrij stikstof. Ja. En dat is eigenlijk niet eens zo heel veel. Hè, dat is eigenlijk verwaarloosbaar. Zeker als je het afzet tegen die klimaatwinst. Daarin lijkt het toch wel echt een principezaak voor Mobilisation. En andere experts zeggen ook wel van ja, daarvoor kan je eigenlijk dit project niet in gevaar brengen. Nee. Dat is eigenlijk onverantwoord. Goed, dan gaat morgen de Raad van State een uitspraak doen. Is er nog hoger beroep mogelijk? Nee, het is de uitspraak van de hoogste bestuursrechter. Daartegen is geen beroep mogelijk. Maar als ze dus morgen zeggen, dit kan zo niet doorgaan, hè, Portos, dat is te veel stikstof uitstoot, dan kan Portos wel nog gaan sleutelen aan de plannen en gaan proberen ergens stikstofruimte op te kopen. Dat gaat dan allemaal pas gebeuren om een vergunning aan te vragen. En dat levert wel weer maanden, jaren... vertraging op. Dus dat zou dan sowieso wel gaan gebeuren. Maar dat ze ergens misschien stikstofruimte vandaan kunnen halen, dat lijkt ook wel weer logisch. Dus ik denk niet dat het morgen echt het einde betekent van dit Portos project. Ook niet als de rechter zegt van jullie moeten eerst die vergunning aan gaan vragen. Ja. Ik begrijp hier allemaal wel uit dat jij in ieder geval morgen om 9:45 klaar zit om te kijken wat de Raad van State besluit. Dankjewel, Judith van Delsbeek. Barefoot and a bottle of wine. You can stay with me tonight. You don't have to change when I'm around you. So go ahead and say what's on your mind. On your mind. step out in the night. You don't have to give me a warning, 'cause we both got nothing to hide, nothing to hide. Even though we don't talk for a couple of months, yeah, it's like we didn't lose any time. I could be a lover or your shoulder to cry on. You can be whoever you like. Oh, Niall Horan zong No Judgment. Jongeren moeten beter beschermd worden tegen influencers op sociale media, althans als het aan de SP, CDA, ChristenUnie ligt. Tweede Kamerleden trekken aan de bel na een onderzoek van het Algemeen Dagblad. Daaruit bleek namelijk dat jongeren duizenden euro's waren kwijtgeraakt. Ze hadden geld ingezet op dubieuze gokpraktijken. En hoe ze daar terechtkwamen, geen idee. Waarschijnlijk toch door de reclame van de influencers. Goedenavond. Joey Schleufer, zeg ik, hè? Schleufer, bijna goed. Social media expert, lid van de reclamecodecommissie en betrokken bij de branchevereniging van influencers. Betekent dat jij regelmatig bij influencers op de stoep staat? Dat je ze spreekt? Zeker, ik spreek ze heel veel. Ja. We werken heel veel met ze, absoluut. Ja. Dus ik weet er veel van. Ja. En ik weet ook hoe ze handelen. Kun je het slag mensen karakteriseren, influencers? Wat zijn dat voor mensen? Eigenlijk is iedereen influencer tegenwoordig. Het worden er ook steeds meer. Dat is een beetje het gekke ervan. Maar over het algemeen zijn het natuurlijk gewoon mensen die geen zin meer hebben in hun normale baan en zien dat ze op internet door het maken van video's of foto's meer geld kunnen verdienen. Ja, dus het, in eerste instantie is het niet om uit ijdelheid om zelf filmpjes te kunnen maken en op een scherm te komen en contact te krijgen, maar is het ook echt wel geld verdienen? Het is echt wel business. Ja, maar het is ook wel, als je nu aan kinderen vraagt, wat wil je later worden, zeggen ze influencer. Maar dat is natuurlijk niks. Ja, dat is wel wat, want je hebt er een baan bij en je verdient zelf geld, zonder dat je een baas hebt. Ja, dat is wel wat. Ja, zeker. Alleen niet voor een heleboel mensen, want er is natuurlijk niet genoeg geld voor iedereen om daar genoeg geld mee te verdienen. Nee, dus je moet er vooral goed in zijn. Ja. Nou, horen we dus net van dat verhaal in het Algemeen Dagblad, dat jongeren duizenden euro's kwijtraken omdat ze zo'n influencer volgen en meegaan in een soort idee. In dit geval ging het om gokken. Want wat is er nou precies misgegaan, weet jij dat? Ja, eigenlijk wat er gebeurd is dat er influencers, of in ieder geval personen die online video's maken, hebben opgeroepen om naar een Telegram groep te gaan. En dat is nou dus zeg maar een besloten WhatsApp groep, alleen dan op een ander platform. En daarin zijn ze verleid tot het uitgeven van geld aan gokken. Ja, alleen dat bleek niet helemaal bona fide te zijn. Nee, en als ik nu even herinner dat je, als je in Nederland iets met gok op televisie doet, staan er altijd wel zinnetjes onder met leeftijdsdingen of dat je op moet passen of wat dan ook. Ja, zeker, het is heel streng. Je mag ook eigenlijk ook als bekend persoon überhaupt niet reclame maken meer voor gok-sites. Dus die regels zijn heel streng. En eigenlijk alle regels zijn heel streng. De reclameregels zijn redelijk duidelijk. Het moet gewoon altijd duidelijk zijn dat iets reclame is. En aan de andere kant heb je natuurlijk ook gewoon verboden goederen of oneerlijke handelspraktijken. En ook daar zijn de regels heel duidelijk over. En wat hier nou eigenlijk gewoon misgaat, is dat die personen worden verleid om naar een besloten groep te gaan waar een illegale activiteit plaatsvindt. Ja. En daar zijn de regels wel duidelijk? Ik vind dat de regels heel duidelijk zijn. Maar goed, jij bent van de reclamecommissie, je houdt het in de gaten iedere dag. Absoluut. En waarom is het voor jou duidelijk? Nou, omdat het eigenlijk heel simpel is. Iets moet duidelijk zijn als het reclame is. Dus dat is het. Jij moet duidelijk maken als iets reclame is, dat het reclame is. Ja, maar bijvoorbeeld, net had ik het krantenoverzicht. En toen noemde ik 4 kranten. Omdat ik weet dat als je meerdere kranten noemt, dan is het geen reclame. Het gaat erom dat jij een belang hebt bij iets. En dan is het reclame. En dat is in dit geval ook zo. Deze influencer had een belang erbij om zo'n illegale goksite te promoten. Want hij kreeg daar een financiële vergoeding voor. Ja. Alleen het gaat dus mis op het moment dat hij dus iets promoot wat niet mag. En dat is dat illegale gokken. En wat zijn er nog meer voor misstanden? Je hebt influencers gehad? Ja, medisch gaat er natuurlijk vaak mis. Medische misinformatie, desinformatie. Met wat voor soort pilletjes slikken voor het een of ander wat helemaal niet blijkt te werken? Je had Giel Beelen natuurlijk een tijd geleden die dat een kruidenmix promootte waar je een beetje te veel van ging hallucineren of verlamd van kon raken. Of tegenovergestelde dat je iets niet moet gebruiken, bijvoorbeeld het insmeren van zonnecrème. Exact, dat is ook een goed voorbeeld. Anti-reclame dan weer? Exact, anticonceptie is ook heel erg groot. Dat mensen zeggen, moet je niet gebruiken. Je kan vertrouwen op je eigen cyclus. En wat je dan ziet gebeuren, heeft die influencer daar nou een belang bij om dat te vertellen? Of wil die nou alleen maar, want die wordt niet betaald door een bedrijf dat je iets niet moet gebruiken. Nee. Dat je geen zonnebrand moet gebruiken. Dan gebruikt hij de naam van zijn vakgoed. En dan beïnvloedt hij. Maar is hij niet commercieel in de weer? Maar vaak ook wel. En dat is het probleem, hoor. Ja, snap je de zorg van de Kamerleden eigenlijk? Nee, ik snap de zorg van die Kamerleden heel erg goed. Ik denk alleen niet dat je bij die influencer moet zoeken. Maar dat je het veel meer bij de platform moet zoeken. Als je het vergelijkt met de ouderwetse wereld. Op het moment dat er in een tv-programma iets gezegd wordt wat niet mag. Wat verboden is. Ja. Dan klop je aan bij de tv-zender. En die tv-zender gaat naar de producent. Toe. En eigenlijk is dat, en dan uiteindelijk naar de programmamaker. Ja. En dat is hier ook zo. Klop aan bij YouTube, Instagram, TikTok. En die gaat naar die influencer toe, wat in dit geval dan de programmamaker is. En spreek hem daarop aan. Of verbiedt dat hij video's mag gaan maken. Of dat soort dingen. Ja, is het niet zo dat als er iets verkeerds gebeurt, dat dan de reclame komen, jullie in feite is, want jij bent er lid van, dat die dan zeggen, hey, wacht even, dit mag niet. En een boete uitdelen. Dat is toch wat vaak gebeurt? Dat gebeurt op het moment dat er een klacht wordt ingediend. En als er geen klacht wordt ingediend, dan doet de reclamecodecommissie niks. Want dan kunnen ze niks zeggen namelijk. Oh, dus ze zijn niet actief in het zoeken naar wat niet mag op televisie, op social media. Dus wat er moet gebeuren is, iemand ziet iets, een jongere gaat de mist in. Wat gebeurd is en die denkt, ja, maar ik ben belazerd. Ja. Dan moet hij een klacht indienen. Ja, dan moet hij een klacht. En jongeren klagen minder dan ouderen. En waarom is dat? Ja, ik denk dat ze er geen zin in hebben, dat het te veel tijd kost. Als je €1000 verliest op een dag. Of dat ze het niet weten. Ja, dan zie je dat ze aan de bel trekken, maar dan stappen ze dus naar een krant toe. En dat werkt niet, want eigenlijk is het dan zo, ze kijken naar een scherm, ze kijken wellicht naar Instagram of TikTok, waar die jongen of dat meisje als influencer aan het werk is. En dan moeten ze niet naar de influencer toe, niet naar een krant, maar ze moeten naar Instagram. Ja, dat ik denk dat... Wat is daar het adres van eigenlijk? Ja, nee, dat weet ik ook niet. Dit vraagt me hard op af. Ik zou eigenlijk niet zo goed weten waar ik naar moet bellen of hoe ik moet schrijven. Dat klopt. Nee, die mensen moeten niet naar Instagram. Instagram moet handhaven. Instagram moet zeggen, dit mag niet. Het is verboden om illegale praktijken te promoten. En daar moeten ze op handhaven. En die doen dat. Waarom zouden die dat doen? Die zijn commercieel. Exact. En dat is ook het probleem waarom dat minder gebeurt. En het gaat gelukkig heel vaak goed, hè? Ik wil zeggen, heb je dan überhaupt een poot op te staan? Die mensen zeggen toch van, ja, wij zijn gewoon commercieel, wij doen dit gewoon. Ja, het is hun platform. Maar dat is ook het gevaar op dit moment natuurlijk. Dat die platformen die krijgen heel veel macht eigenlijk. Hè? Want die gaan bepalen wat wij zien. En wat we niet zien. En wat er wel mag en wat er niet mag. En wat er wel echt is en wat er niet echt is. Dat zie je dat die platformen dat doen. En daar zit geen laag eigenlijk meer tussen. Nee. Maar je zegt, er is wel regelgeving over, maar die is niet duidelijk zichtbaar. Nee, voor degene die we. Maar moet daar iets aan gebeuren? Moet de politiek iets actief gaan doen tegen deze situatie? Niet tegen die influencers, want het gaat heel vaak goed. Zeker bij grote influencers gaat heel vaak goed. Dit zijn echt incidenten. En ja, dat is vervelend natuurlijk dat er geld door wordt verloren. Maar dat zijn echt incidenten. Het gaat heel vaak goed. Je moet wel heel erg kijken naar die platformen. Van klopt dat nou, de macht die platformen hebben van wat mensen nou te zien krijgen? En daar kan de politiek zeker wat in doen. Zelfs op Europees niveau moeten ze daar gewoon wat in doen. Want er moeten gewoon strengere regels komen om te handhaven op illegale praktijken. Ja, maar dan heb je natuurlijk nog te maken met influencers zelf. Die soms willens en wetens denken voor de commercie. Ik vertel dit en ik verdien daar geld mee. Moet die ook verplicht worden om bepaalde dingen eronder te schrijven? Vroeger hoorde je van, hè, onder de, wat is het? Onder de 18 jaar dit en dat, geen alcohol. Dat soort regels zijn er natuurlijk ook al. Zijn die er ook voor zonnecrème? Dat je die wel of niet mag smeren? Zijn daar regels voor? Dat natuurlijk niet, maar je kunt niet voor elk product een regel maken. En het is vaak ook niet helemaal geen onwil van een influencer, maar het is vaak onwetendheid. Maar het grootste probleem is dat er elke dag tientallen, honderden nieuwe influencers bijkomen die producten gaan promoten. En die hebben dan weer geen kennis. Want hoe groter je wordt natuurlijk als influencer, hoe meer macht en kennis je hebt eigenlijk over de regels. En hoe kleiner je bent. Maar ik vind wel dat je, als ik het zo hoor, en ik zie ook wel eens aardige influencers op een gezicht en ik denk, aardige jongen of aardige dame. Maar die bescherm je eigenlijk wel een beetje. Terwijl zij hebben toch een grote verantwoordelijkheid. Ze hebben misschien soms 100.000 mensen die hun regelmatig bezoeken. Dan mogen ze ook wel weten van, absoluut, ze verdienen geld, maar ze moeten ook ethisch sterk staan. Ja, en dat is dus ook de afweging moet altijd door de influencer zelf gemaakt worden. En dan moeten wij met z'n allen maar geloven dat het waar is. Of dat hij zelf die ethische afweging gemaakt heeft. En ik denk dat daar ook nog een stuk in zit van de mediawijsheid, dat we mensen moeten leren om te herkennen wat je nou wil en wat je niet gelooft. Net als het echte leven. Ja, een heel groot gedeelte van het echte leven is online voor een heleboel mensen op dit moment. Ja. En dat wordt denk ik alleen maar erger. Dat geldt voor jou ook, hè? Jij kijkt veel online. Dat kan niet anders voor je vak. Absoluut. Stink je er ook wel eens in met een influencer? Nee, ik leer vooral mijn kinderen om er natuurlijk voor te zorgen dat zij reclame herkennen als reclame en dat ze niet alles moeten geloven. Ja. En dat er toch als jij van een van je kinderen, ik weet niet hoe oud ze zijn, hoort dat ze 1000 gulden zijn, armer zijn, dan spring je wel even in de brechts voor ze. Natuurlijk. Ga je richting Instagram of of dan zeg ik natuurlijk jongens een klacht indienen bij de reclamecodecommissie. Of gewoon de computer uit, dat is ook een goed plan. Dat is altijd het beste. Ik dank je wel, Joe Scheuvelen. Vorig jaar hebben in Nederland ruim 35.000 mensen een eerste asielaanvraag ingediend. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, meldt het CBS. Ook vanavond overnachten honderden mensen in het gras. Opnieuw voor het aanmeldcentrum in Ter Aa. If I really have to sleep outside, I don't know. It's really inhuman. Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid. Dit is het einde van het kabinet Rutte 4. You know the big issue is that here nobody listens to us, nobody cares about us. Migratie wordt een van de belangrijkste thema's in de verkiezingscampagne. Daarom deze zomer in het oog een reeks gesprekken in estafettevorm vandaag. Arjen van Drunen te gast, die is wethouder inburgering in Breda namens de Partij van de Arbeid en maakt zich zorgen over de toekomst van alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Goedenavond, Arjen van Drunen. Waarom maakt u zich zo'n zorgen? Ik maak me zorgen omdat we volgens mij voor al onze jongeren willen, of ze nu al een hele leven hier wonen of niet, dat ze als ze 15, 16 zijn, 17, dat ze naar school gaan, dat ze een bijbaantje vinden en dat ze onderdeel zijn van een sportvereniging. En juist voor deze groep die het zo hard nodig heeft, minderjarige vluchtelingen, is dat allemaal niet geregeld in ons land. Dus niks, in Breda is niks geregeld. Het is uw vak om het goed te doen. U doet dan inburgering. Maar kunt u ook niks doen dan? Want zeker. Wij kunnen veel doen en we doen veel. Maar bijvoorbeeld voor de zomervakantie had ik nog een wachtlijst voor 150 minderjarige vluchtelingen om naar school te gaan. Die was de afgelopen maanden opgelopen. Dat betekende dat voor de zomervakantie verschillende jongeren geen of veel te weinig onderwijs kregen. Als je dan kijkt naar werk, dan mag je als minderjarige vluchteling in Nederland 24 weken aaneengesloten werken in een periode van een heel jaar. Mm-hmm. En als je dat doet, moet je ook nog eens 3/4 van je salaris inleveren. Dus je moet zich voorstellen, als er al een bedrijfsleider van een Praxis, een Albert Heijn of een Jumbo te vinden is die zegt, voor deze jongen heb ik een bijbaan. Na 24 weken moet hij dan zeggen, hey, ik heb in jou geïnvesteerd, je sprak de taal niet zo goed, nu moet je hier weer stoppen. En als je dat al ging doen, als je 16 bent, verdien je in Nederland ongeveer iets meer dan 4 euro. Moet je 3/4 inleveren, hou je 1 euro over. Kortom, het wordt ook niet aantrekkelijk gemaakt om een bijbaan te vinden. En de capaciteit op onderwijs is onvoldoende. Ja, maar het zijn allemaal aantijgingen. Maar tegen wie zijn die eigenlijk? Is het tegen het Rijk, tegen het kabinet, tegen de gemeente Breda? Wat? Nou, kijk, ik ben zelf wethouder, dus ik zet me elke dag heel hard in. Je kunt ook zelf kritiek leveren. Exact. Daarom bijvoorbeeld openen wij deze zomer een Oekraïneschool. Een school opgezet die ook mede zelf gefinancierd is. Waarmee we zorgen dat er extra capaciteit wordt vrijgespeeld op de school voor vluchtelingen. Het zorgt er namelijk voor dat we Oekraïense mensen die in Nederland zijn en een lesbevoegdheid hebben, les gaan geven aan Oekraïne. Oekraïners die zeggen zometeen als de oorlog hopelijk voorbij is, dan gaan wij weer terug en dan krijgen we eigen onderwijs nu in Nederland voor Oekraïners. Daarmee creëren we extra capaciteit. Daar investeren we zelf in, ook met eigen geld zorgen voor noodlokalen. Maar wat ik niet kan doen is tegen de Praxis, de Albert Heijn en de Jumbo zeggen, neem deze jongeren aan. Want na 24 weken moet van de Rijksoverheid deze jongeren weer op straat staan. En ik kan ook niet zeggen dat deze jongeren als ze 4 euro verdienen, dat ze niet 1 euro overhouden, maar dat ze 4 euro overhouden. Maar u zegt dus in feite van op het werkgebied kan ik gewoon niks voor ze betekenen, maar om het faciliteren van een plek waar ze onderwijs zou kunnen hebben, zijn wel mogelijkheden. Of bent u daar ook niet tevreden Zeker. Over? Nee, daar zijn mogelijkheden. Dat doen we dus ook. Hè. Bijvoorbeeld met een Oekraïneschool. Ja. Dat zorgt ervoor dat de Oekraïners naar een andere school kunnen, geleid door Oekraïnse docenten. Daarmee hebben we dus weer nieuwe docenten gevonden. Maar we investeren daarin dus stevig. We zorgen ervoor dat er daarmee weer extra capaciteit is voor de school voor andere vluchtelingen. We investeren in noodlokalen. Ook niet gefinancierd door Den Haag. Dat doen we allemaal. Zelf was ik bijvoorbeeld laatst, en dat probeer ik op die manier te zorgen dat die jongeren ook onderdeel waren aan een sportvereniging. Was ik bij een sportschool, dan maak ik afspraken met het COA, met jongeren zelf, met sportscholen, om te zorgen dat deze jongeren kunnen gaan sporten. Maar wat ik niet kan zorgen is dat deze jongeren daadwerkelijk elke dag voldoende onderwijs krijgen. Daarvoor hebben we ook gewoon extra ondersteuning van Den Haag nodig. Ik kan er niet voor zorgen dat ze een volwaardige bijbaan mogen doen zoals mijn kinderen later. Ja. En daar maak ik me erg zorgen over. Ja. Het kan wellicht uw tone of speech zijn, maar u klinkt behoorlijk wanhopig. Nou, wanhopig niet, maar er is wel veel nodig. En daarmee zijn we niet geholpen dat het kabinet geval is. En wat is nu de oplossing? Wat de oplossing is... Het werkt helemaal niet, want u zegt 100 jongeren. Is dat, en neemt dat dan niet af naarmate ze wat langer zijn? De instroom in Nederland is hoog. Hè. Bijvoorbeeld op de school voor minderjarige vluchtelingen zaten 2 jaar geleden 300 leerlingen. Vorig jaar 400, komend jaar 700. Ja. Dus je ziet dat echt wel een hele grote opgave is. En daar staan we elke dag voor. Maar wat wel nodig is, is bijvoorbeeld rondom die bijbaan ligt er gewoon een wetsvoorstel in de Kamer van Annemarij Kapot van D66 om te zorgen dat iedereen volwaardig kan gaan werken en ook volwaardig een bijbaan mag doen. Ja. Maar ik vrees ervoor, en dat hoor ik ook van de staatssecretaris, dat zowel de spreidingswet als wel die wet mogelijk controversieel gaan worden. En dan zorgt voor nog meer stilstand. Nou heb je de G40 heet dat, hè? Een soort samenwerkingsverband van 40 middelgrote steden of gemeenten, eigenlijk moet ik zeggen. Waaronder Breda ook, hè, uw stad. Ja. Heeft de Tweede Kamer vandaag verzocht de spreidingswet niet controversieel te verklaren. Die wet verplicht gemeenten namelijk om asielzoekers op te vangen, zoals u doet. Waarom doet u deze oproep nu met z'n 40? Nou, we doen die ook breder. Ook alle gemeenten in de VNG doen deze oproep. En dat doen we omdat we zien dat als alle gemeenten hun bijdrage leveren, we het eerlijk over het land kunnen verdelen. En dat is wat we willen. Ja, en dat is nu niet goed. Nee, je ziet dat er gemeentes zijn die eigenlijk al van begin af aan gezegd hebben, wij steken onze nek uit en nemen onze verantwoordelijkheid. Maar er zijn ook gemeenten die koud watervrees hadden. En dat zie je nu al, nu het kabinet gevallen is en die spreidingswet mogelijk controversieel wordt, dat die gemeenten ook weer sneller op hun eigen handen gaan zitten. Ja, maar wat u net vertelt allemaal, is voor de volgende burgemeester die om zou moeten, niet bepaald een aanbeveling. Want u schetst eigenlijk alleen maar problemen. Hè? Ik schets niet alleen maar problemen. Ik schets ook oplossingen. Namelijk bijvoorbeeld het wetsvoorstel van Annemarij Kapot, waarin wordt mogelijk gemaakt dat deze jongeren ook daadwerkelijk een bijbaan kunnen gaan vinden. Ik stel mogelijkheden door bijvoorbeeld aan het Rijk te zeggen, jongens, zorgen ervoor dat er ook extra leslokalen gefinancierd kunnen worden. Dat we meer van dit soort initiatieven kunnen openen, zoals een Oekraïneschool. Er zijn heel veel mogelijkheden, maar dat is wel een blinde vlek op dit moment. Oké. Afgelopen zaterdag spraken we voor deze rubriek die we dus hebben. Robert Oeles, ik weet niet of je het gehoord hebt, hij helpt Oekraïense vluchtelingen met het vinden van werk. En hij vroeg zich af waarom u dat hele vangnet voor jongeren als gemeente niet zelf kunt regelen. We kunnen veel. Hè. We kunnen veel als het gaat over wat ik verteld heb over onderwijs. We kunnen afspraken maken met sportverenigingen. Dat doe ik op dit moment ook. Ook bijvoorbeeld met zo'n sportschool, waarin we dan onder begeleiding met een groepje jongeren gaan sporten, zorgen dat er uitwisseling ontstaat. Maar mijn vrees is wel, als we niet voldoende zorgen dat deze jongeren naar school kunnen, volwaardig, dat ze geen bijbaan kunnen vinden, dat we over 10 jaar met elkaar zeggen, hoe kan het nou toch dat deze jongeren de taal niet spreken? Hoe kan het nou toch dat ze nog in een uitkering zitten? En dat er dan mensen zijn en partijen zijn die zeggen, ja, wat een schande. Als je in Nederland woont, moet je de taal spreken. Als je in Nederland woont, moet je via werk een bijdrage leveren. Heel normaal, ben ik het mee eens. Maar dan weet ik wel dat we op de dag van vandaag er niet alles aan hebben gedaan om dat mogelijk te maken. Nee. En hoef ik ook niet te vragen wat de toekomst voor die jongeren is. Niet al te rooskleurig wat u betreft dus. Nee, maar voor die jongeren staat de tijd stil. En misschien zelfs nog wel erger. De tijd staat stil omdat ze onvoldoende naar school kunnen. Geen bijbaan kunnen vinden. Maar de tijd verplaatst zich ook continu. Want deze jongeren komen aan in Ter Apel. Verblijven daar een paar dagen. Dan komen ze naar bijvoorbeeld een gemeente als Breda. Bijvoorbeeld als ze 17 zijn. Vervolgens als ze 17 jaar zijn en 9 maanden moeten ze naar Alkmaar. Want dan mogen ze niet meer in een vluchtelingenopvang verblijven voor minderjarige vluchtelingen. Maar moeten maar een regulier AZC. Dus enerzijds kunnen ze niet vooruit. Maar worden ze ook nog eens van A naar B naar C naar D gestuurd. U bent, meneer Van Duren, u bent wethouder in Breda. Zoals u begrijpt in deze serie mag u een vraag gaan stellen aan de volgende gast in deze serie. Dat is Sanne Noyon, die voor het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie onderzoek doet naar criminaliteit onder vluchtelingen. Wat is de vraag die u haar gaat stellen? Ik ben heel nieuwsgierig welke vooroordelen over vluchtelingen en statushouders blijken nu te kloppen en welke ook daadwerkelijk niet. Goed, welke vooroordelen kloppen wel, welke kloppen niet? Daar gaat Sanne Noyon in de komende keer een antwoord op geven. Ik dank u wel voor uw komst. Clouds trying to overshadow my sunlight, trying to steal my shine. Somewhere deep down inside, there's a place I can hide if I want to, a place I can run to. But the knocks on my soul try to grab a hold. Can't Keep Running Away, gezongen door Serena Stark. Komend weekend wordt er in Amsterdam een speciaal Tula-herdenkingsconcert gehouden. Het is bedoeld als eerbetoon aan de Curaçaose verzetstrijder Tula, die in 1795 de grootste opstand van tot slaaf gemaakte in het Caribisch deel van het Koninkrijk leidde. En daar hebben we twee gasten voor nodig. En die zijn er ook. een daarvan is Vernon Chatelain, zeg ik, hè? Vernon Chatelain. Chatelain, oké. Okay. Yes. Vernon, jij speelt op die avond muziek. En je hebt ook een instrument meegebracht. Gaan we het zo over hebben. En ook aanwezig is Elia Isenia. Die gaat straks meezingen. Die zingt ook op zondagavond mee. Maar Vernon, eerst over dat instrument wat je bij je hebt. Ja. Zullen we er eens even niks over zeggen? En het eerst eens even laten horen. Om te kijken dat mensen denken, ik weet bij God niet wat dit voor een instrument is. Ik kan me voorstellen dat mensen dat niet zo heel goed weten. Ik zeg ook niet hoe het eruit ziet. Okay. Je moet maar luisteren. Ja, dan, iemand die van muziek houdt zou denken, nou, het is wel een soort snaar die ik hoor. Inderdaad, ja. En je hoort het is ritmisch en je hoort dat de klank steeds verandert door iets als een soort klankkast die steeds kan veranderen. En wat kan dat anders zijn dan de... Ja, de binta heet het. Veel mensen denken dat het ook, zeggen, het klinkt een beetje naar de berimbau van Brazilië, want dat is heel bekend. Verdomd. Het is inderdaad een van de oude neven of nichten van de berimbau. Maar de klankkast is dan hier je mond. Ja, en ze noemen het ook wel de mondboog. De mondboog, het is een soort mondboog. Het ziet eruit een beetje als een boog waarmee je kunt schieten. Ja, alleen dat in plaats van dat het stokje wegschiet, tik je met dat stokje op die ene snaar die daar zit. Ja. En die hou je dicht bij je mond. Ja, ja. En dan die klanken verander je dan met je mond. Als klankkast met je tong bewegen. Ja. En dan krijg je verschillende overtones, zeg maar. Ja. En dan zo veranderen die klanken. Het geluid doet een beetje, en denk aan die berimbau, wat je zei. Ja. Het is toch wel iets anders. Toch wel iets anders, ja. En hoe kom je aan dit apparaat? Deze heb ik zelf gemaakt. Oké, ik kan zelf maken. Ja, dus ik heb het zelf gemaakt op Curaçao. Ik in 2019, 2020, tijdens de lockdowns eigenlijk van de pandemie, was ik op Curaçao om onderzoek te doen naar muziek die zombie. En daar komt dit instrument in voor als wat is dat, die hoofdinstrument? Zombie, geestensmuziek. Ja. Ja, dat is een heel oude muziekstijl. Dat een beetje tijdens de slavernijperiode, maar ook na de afschaffing vooral, ja, heeft het zijn hoogtij gehad tot de jaren 50. En daarna is het weer omhoog gekomen, zeg maar. Maar ik heb in een boek gelezen dat iemand zei dat het een encyclopedie, dat het extinct was, dat het niet meer bestond. En ik dacht, hoe kan ze dat nou zeggen terwijl ik al twee had? Ja. Dus ik dacht, ik moet ook zelf onderzoek doen. Is dat tekenend voor het feit dat het onderzoek niet heel strak is geweest? En misschien ook door verkeerde mensen gedaan? Vooral voor de verkeerde mensen. Ja, ja, als je onderzoek wilt doen naar iets zo specifieks, moet je ook de mensen kennen. En je moet weten waar je naartoe gaat. Ja. En als je gewoon even een paar weekjes op Curaçao, het is toch een klein eiland. Ik kan gewoon zeggen dat ik heb het instrument niet gezien, dus hij bestaat niet. Maar betekent waar ben jij dan heen gegaan? Heb je dat soort instrumenten gevonden? Waar dan? Ja, op Curaçao, ja, maar sowieso. Gewoon, maar waar? Liggen die op het strand klaar voor nee, je? Nee, zeker. Dus je moet inderdaad de mensen kennen. Ik ben bijvoorbeeld bij Elia geweest. In die tijd hebben we heel veel gesproken. En ook bij andere onderzoekers daar op het eiland. Muziek, de makers van de instrumenten en de spelers, bespelers ervan heb ik gesproken. Maar je gaf net een beetje de verklaring dat het zombie, wat zombie, zei? Zombie. Dat het een beetje zombie-achtig. Ja, het woord zombie zit daarin. Ja. Maar hoe komt dat? Waarom heeft het die spannende klank? Ja, die klank, de naam bedoel je vooral. Ja. Ja, sowieso die klank is een beetje spannend. En je hoorde het in ieder geval aan de oostkant van het eiland vooral, wordt het bespeeld. Mm-hmm. En je hoort het met flarden komen, met de wind. Met de wind en gaat hij weer weg. Komt hij weer en gaat hij weer weg. Dus men wist niet wat het was. Dus, en je ziet ook niks. Het is helemaal donker als je zo loopt op het platteland. En dan dacht Elia zit erbij te lachen. Maar zullen we alles verteld daarover. Ja, heel mooi. Ja, ja. Elia weet er ook veel van. Ja. Elia zingt ook. Kijk, we hebben even jullie gaan met zondag met een groot orkest spelen. Een grote band. Maar nu ga je even met z'n tweeën horen wat dan dat instrument, als jullie nu naar de microfoon gaan, wat dat instrument kan doen in combinatie met de zang en het Elia. Isenia die gaat erbij zingen. Zo anderhalf, twee minuutjes, half geïmproviseerd. Dus ook een beetje jazzy zou je kunnen zeggen. Laat het maar horen hoor. Ik ben benieuwd. Daar gaan we. Dankjewel. Dankjewel. We luisteren naar Vernon en Elia die wat van deze muziek lieten horen. Een korte versie. Vernon, waarom hoort deze muziek zo bij Tula, bij die verzetstrijden, zou ik zeggen? Ja, dit is een van de muziekstijlen die echt in de tijd is. Echt de muziek van de Afrikanen. Het is een van de meest Afrikaanse instrumenten die we ook hebben op het eiland. Naast de tamboe zelf, de trommel. Mm. En met mijn band, Chatelein Isuzumbi heet het. Ja. Daar spelen we. Spelen we dit muziekstijl, zeg maar. Ja. En ook omdat alles wat hierbij hoort, komt uit die slavernijtijd. Ja. En de liederen die we zingen zijn ook werkliederen, zoals Maëlia zegt. Ja, want je zou kunnen denken dat het troostrijk is, een beetje bluesy is. Mm. Of is het meer black power? Is het agressiever? Hoe komt het tot jullie over? Het is, je hebt inderdaad black power en agressief. En dat is zeker in de tamboe muziek. Ja. En, maar dit is meer werkliederen. Dus bij of gebeurtenissen. Toch? Dus ook gebeurtenissen. Als je gebeurtenissen hebt, dat wordt dan verteld via de muziek. Of bijvoorbeeld Matali Manya, wat we net hebben gezongen, was een lied over als je op het platteland moet werken en je gaat dan onkruid wieden. En Matali Manya, dan haai je het onkruid weg, zodat dat plantje verder kan bloeien. Dus, maar dat is ook metaforisch natuurlijk. Haal al het onkruid van je af, zodat je verder kunt groeien. Ja. Ja. Dat is het idee van het... En Elia, je gaat zondag ook weer zingen. Je zingt nu ook net. Is zo'n liedje wat je net zong, is dat een liedje wat je al heel lang kent? Of is het... Ja, zeker. Ja? Ik ga nu geen Nederlandse taal vloeiend praten. Nee. Maar ik wil Papiamento praten. En Vernon gaat voor mij vertalen. Oké. Maar Elia, we hebben nog 20 seconden. Er zit een uitzending erop. Ja. Ik ga in ieder geval wat belangrijk is gezegd, dat jullie op gaan treden met die hele groep. Het Denkersconcert voor Tula. Komende zondag te horen om 7:30 s'avonds in het ITA, Internationaal Theater in Amsterdam. Zeker. En ook Isaline Kalister is er ook. Moeten we ook bekend. Even noemen. Allemaal. Ja, we hebben iets van de smaak in onze oren en in onze mond nu. Ik wil je heel hartelijk bedanken. Dankie. Dankie. We zeggen dankie. Kom maar met alle talen door elkaar. Dank u wel. Dit was Met het oog op morgen. En morgen zit hier Herman van der Zandt. Nog een goede nacht. En een laatste glas im steen. Hiswa te water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Stropers zijn jagers zonder vergunning. Jagers zijn stropers met vergunning. Word nu donateur van de faunabescherming en ontvang een gesigneerd exemplaar van In een groen knollenland van Bibi Dumontak. Kijk op faunabescherming.nl. Faunabescherming. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen, zodat ook u kan zeggen: relax in een fortuin van Meubelzorg. Tijgerlelie, de nieuwe thriller van tweevoudig gouden stropwinnares Marion Pauw. Een beklemmende thriller over een vriendengroep. Tijgerlelie, nu verkrijgbaar. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Er was eens, in een land hier heel vlakbij, de Plus supermarkt. Plus was de meest verantwoorde supermarkt van het hele land. En tegelijk had Plus de meeste vleesaanbiedingen van iedereen. Het leek wel een sprookje. En dat was het ook. Want verantwoord stunten met vlees, dat bestaat niet. Dus Plus, stop met die vleesstunts. Kijk op wakkerdier.nl.